Açık Gazete. Merhaba Kainat. Bugün 24 Eylül Perşembe. Yıl 2015, ay 9, gün 267, Hızır 142. 1436, Hicri Zilhicce 10, 1431, Rumi Eylül 11. Kurban Bayramı, 4 gün tatil. Kurban Bayramı kutlu olsun. Kurban Bayramı. Hacıların Müzdelife'den Mina'ya giderek Hacer-i Akabe yani taş kuyusuna 7'şer taş attıktan sonra kurban kestikleri Zilhicce ayının 10. günü başlar ve 4 gün sürer. Bayram namazından sonra kurbanlar kesilir. Kurban etlerinin 4'te 3'ü fakirlere dağıtılır. Bayram günleri bayram namazını cemaatle kılmak için camiye gitmek, sadaka vermek, dostlara, akrabalara, hastalara ve kabristana gitmek peygamberimizin ruhunu hoşnut eder. Günün tarihi 42 yıl önce bugün 24 Eylül 1973'te şair Şüküfe Nihal vefat etmişti. 42 yıl önce bugün 24 Eylül 1973'te de 1950'de Dünya Barış Ödülü alan Şili'li ozan Pablo Neruda Santiago'da hayatını kaybetmişti. Günün malumatı. Terazi burcunda doğanlar. Dünden devam. İlişkileri olduğu kişilerin hayatında kargaşa ve anlaşmazlık yaratmamak için daha çok küçük ve önemsiz sorunlarla ilgilenirler. Büyük Saatli Marif Takvimi. Merhaba herkes, Açık Radyo burası, 94.9 AçıkRadyo.com ve Açık Gazete. Bayram tatilinde, Kurban Bayramı'nda burada yokuz. Cumalı adamlarda yaptığımız söyleşilerin ardından başka söyleşileri de getireceğiz, getiriyoruz size. Şimdi bu Cumalı adamlarda kapsadığımız çok ayrıntılı olarak Zizek, Slavoj Zizek söyleşisi 3 bölüm halinde yayınlanmıştı. Bu son 2 günü de Perşembe ve Cuma günlerini yani yarını da bir başka önemli düşünür ve aktivistle No Logo ve Şok Doktrini kitaplarından sonra işte bu Her Şeyi Değiştirir adlı kitabıyla iklim değişikliği konusunda çok ses getiren bir yeni kitabı yayınlanan geçen yıl, bir yıl oldu yayınlanan gazeteci, yazar, aktivist ve film yapımcısı Naomi Klein'la Kanada'dan telefonla gerçekleştirdiğimiz bir söyleşiyi bir kez daha yayınlıyoruz. İki bölüm halinde onu da yayınlayacağız. Ve aynı zamanda yalnız bu işte bu Her Şeyi Değiştirir Kapitalizm iklime Karşı alt başlığıyla bu kitabın dışında aynı adla kocası Abby Lewis tarafından yapılmış film üzerine de konuşmaya gayret ettik kendisiyle. Bugün Naomi Klein söyleşisi 1. bölümle huzurlardayız. Ve müzik olarak da gene Selahattin Çolak'ın seçtiği müziklerle baş başayız. Hepinize günaydın. Günaydın. Günaydın. Açık Gazete tatilde. Açık Radyo 94.9 burası ve Açık Gazete programında telefonla yaptığımız bir konuk, bir mülakat var. Konukla yaptığımız uluslararası Kanadalı, uluslararası şöhrete sahip olan Naomi Klein, hem yazar, hem aktivist, hem gazeteci.